और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और वो जानदार जो उसने इन दोनों में फैला रखे हैं और वो जब चाहे इनको जमा करने पर पूरी कुदरत रखता है।